चल उड़ जा रे पंछी। पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली, भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली, जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे हो ना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। खेरू साथ तेरे जो खेले, रोते हैं वो पंख पखेरू साथ तेरे जो खेले। जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले, की अखियों से ही उनकी आज दुआएं ले ले। किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी।